Lente klaar. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Je bent pas echt ver van huis als je geen Wegenwacht Europa hebt. Nu met 20% korting. ANWB en gaan. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In hun eigen Philipsstadion heeft de kersverse landskampioen PSV nu eindelijk de schaal gekregen. En dan gaan wij vragen aan Mark van Bommel om de schaal uit te reiken voor de kampioen van Nederland. Ja, Mark van Bommel gaf hem aan de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten, die op krukken op het veld stond. Het feest is groot in Eindhoven. Het stadhuisplein waar de ploeg straks na de rondrit op het bordes komt is vol. Er staan 20.000 supporters daar en ook de markt is vol. Fans worden nu gevraagd om het feestje ergens anders in de stad te vieren. Een hele beschaving gaat vannacht sterven. Dat is de waarschuwing van Amerikaanse president Trump aan Iran. Dan verloopt de deadline voor Iran om de straat van Hormuz te heropenen. Trump die dreigt met massale aanvallen op infrastructuur als er geen deal komt. De deadline verloopt om 2:00 vannacht Nederlandse tijd. Rapper Kanye West komt Engeland niet in, meldt de BBC. De Britse regering heeft hem een inreisverbod gegeven vanwege omstreden uitspraken die hij vroeger heeft gedaan over Joden. De rapper, die tegenwoordig J wordt genoemd, zou binnenkort optreden op een festival in Londen. En de marathon krijgt een eigen wereldkampioenschap. Nu is dat een onderdeel van het WK Atletiek, dat 1 keer in de 2 jaar wordt gehouden. Vanaf 2030 is het een eigen evenement dat elk jaar wordt gehouden. En de eerste editie is in Athene. Het ene jaar is het dan voor mannen en het andere jaar voor vrouwen. Onze Sivan Hassan is op dit moment regerend Olympisch kampioen marathon. Krijg je nog het weer? Het is zonnig en 16 graden. Vanavond koelt het hard af en vannacht wordt het een graad of 3... met in het oosten kans op vorst. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files van dit moment. De A12 voor Oberhausen naar Utrecht. Bij Arnhem-Noord, daar staat een auto met pech. Dat veroorzaakt 11 minuten extra reistijd. A73 dan Nijmegen naar Maasbracht. Bij het Vonderen vanuit Linnen 13 minuten. En de A76 alleen naar Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland 28 minuten. En dan de belangrijkste flitscontroles. De A1 Hengelo naar Deventer bij 121.0. Dan de A2 Weert naar Echt 209.9. Dan staan ze ook te controleren op de A7 Amsterdam-Den Oever 56.2, dat is bij Wieringerwerf. A7 Groningen-Drachten bij Leek bij 182.0. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Den Haag 6.8. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 14.6. A37 bij Hogeveen bij Holsloot 24.2. De A59 Den Bosch-Breda bij 105.8. En de A67 Venlo-Eindhoven, de laatste bij Venlo zelf 75.1. Alle controles checken via app van Flitsmeister. Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hapbonito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas. Een wel heel cool deeltje bij Kruidvat. Nieuw Rexona Arctic Rush met thermocooltechnologie. Nu alle Rexona Axe en Dove 2+2 gratis. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. De pauza, zomerhit komt eraan. Mary J. Blige en ook Dua Lipa zometeen. Radio 538.

538 Dance Smash. Wat een lekkere zomer is. Ja, hè? Nou ja, een Scandinavische stamper, maar wel een Spaans temperamentje, hè, die rechtstreeks in je heupen parkeert. De Bauza, je hoorde Magnetic. En we zijn nu in 2001. Ja, George W. Bush werd beëdigd als president. Ja, toen werd er nog gelachen in de Amerikaanse politiek. Nu vooral om. En dit was een van de hits van dat jaar. Mary J. Blige. Dit is Radio 538 en Family Affair. Let's get it. You know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Let's get it funk up on, let's get funk up on. Go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Maybe Maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, on in my dream, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second. You hit me like a freight train to the chest. The day we met, my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. Plezier dat je vanavond naartoe gaat in Amsterdam. Alex Warren. Ja, ga je? Nou, dan was hij helemaal speciaal voor jou. Dit is 538. Ben je wel eens een keer goed? Ja, vast wel, hè? Even een keer goed naar de ratten geweest? Ja, ik ben niet zo'n enorme drinker, dus sorry. Ik heb maar één verhaal en dat is ja, wel een beetje seksueel getint. Toen ik een keer echt helemaal eraf lag met drank, heb ik een keer nou ja, een vrouw, laat ik het zo zeggen, orale beloftes gedaan. En uiteindelijk ben ik bij haar navel gestopt. Omdat ik dacht dat dat, zeg maar, ja, ze zei, laat maar, ga maar naar huis. En terecht. Zij, Dua Lipa, lijkt natuurlijk een chique tante, hè? Ja, maar niks is minder waar. Want als je er wel eens ook volgt op Instagram, ze kan best wel eens een keer door het geluid gaan, hè? Met gewoon een goed drankje in de linkerhand, peukje in de rechterhand. En zij is dus een keer in slaap gevallen op een toilet. En nou ja, de rest vertelt ze zelf. The only thing I remember after that point is the fact that I woke up in my bed. And I just have this vision of my assistant who really, she saved my life. But all I heard was her telling my security, John, get the wheelchair. Zo, doe even lekker terug naar de fabrieksinstellingen. Je hoort er nu, a.k.a. Tia Maria. Dit is Dua Lipa. Radio 538. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun.

fine, but every face turns into one. Oh, all I know is how to run from things that are too hard to face. So please turn it off, all this pain in my lungs disappears, goes to none. And I'm dancing, and I'm dancing. Feel the drink, feel the drums, and I move. It goes numb, it goes absent, it goes. Goedemiddag. Uit Tiel. Ja. Beroemd van Flipje natuurlijk, maar nu beroemd vanwege Pascal. Nou, dat hoop ik. 15.000 euro, man. Ja, je hebt wel de goede ronde uitgekozen om mee te doen. Ja, dit is echt... 15.000 is wel heel veel geld. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar een hele concrete droom bij hebt. Misschien als je dat bedrag wint, mag ik het weten? Ja, nou, mijn vrouw en ik zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Dus ik denk dat het wel heel goed besteed is als het mag lukken, ja. Moest hij zeggen van zijn vrouw. Nee, echt niet. Hé, maar wat mooi, man. Dat hoor je helaas niet al te vaak. Dus nee. Van harte gefeliciteerd daarmee, 25 jaar. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, dat betekent dat je dus goed kan luisteren als je het al 25 jaar volhoudt. Dat gaan we nu ook nog een keer doen na die stem. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Oké, okay, komt-ie aan. Dingen. Pascal, hoe is het proces gegaan voordat je pas de naam verklapt? Ja, ik zat volledig op koffer 8. En ik had hem, Jan Paternotte. Ja. En inderdaad, vanmorgen ging hij eruit. Dan denk ik, ja, en nu? De koffer 9 had ik eerst Guido Weijers in mijn hoofd. Ja. Maar Guido Weijers werd voor mijn neus weggekaapt als naam. Maar gelukkig, die was niet goed. Dus anders had ik nou Guido Weijers gezegd. Maar, wat ga je nu zeggen? Mag ik het zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, ik ga voor Jochen Otte. Dat is van Sluipschutters. Ja, en ook, ja, precies, comedian, Expeditie Robinson. Ja. Ze blijven een beetje in de cabaretierhoek. Ja, dat is toevallig, maar okay. Ja, die naam, okay. Ja, en de stem, dus... Jochen Otten zegt Pascal, we gaan richting de stemmenjacht, jury. Het antwoord is... Fout. Ah! Jammer nou. Ja, dat is jammer. 538 Stemmenjacht. Oh, Pascal, dank voor het meespelen. Als troostprijs krijg je een prachtige koffer van de Postcode Loterij. Neem die mee op jullie 25-jarige huwelijksreis. En veel plezier ermee. Ja, dankjewel, Mike. Bedankt. Ja, dag. Nieuwe ronde bij de Stemmenjacht zometeen. Frank en Iron. Ja, die heet hij van harte welkom voor de volgende ronde. Groene knop, daar druk je op in de 58 Apple mee te spelen. Offenbach en Charles Paul komen eraan. En dit is Phil Collins.